जाने कहे कहे दिल वाली बातें भी ना ना वो सजरी जवानी कहे जग घूमे यार जैसा ना जग घूमे यार जैसा ना ना तो हंसना रोहानी कहे ना तो खुशबू सुहानी कहे ना वो रंग ले आए दे ना तो प्यारी सी मदानी कहे जैसी तू है वैसी रहना जग घूमे यार सारी सौगातों